से वो जहन्नम में चलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खादरी नेमतुल्लाह है सर, मेरा एक मेडिकल शॉप है। मुझे ये पूछना था कि हम जो ख्वाब देखते हैं तो उसका उसमें कोई फरिश्तों का रोल होता है क्या? क्योंकि कभी कभी हम ऐसी कुछ चीज़ देखते हैं जो मीलों दूर होने की होती है और ख्वाब में आती है वो, लेकिन दूसरे तीसरे दिन हमको वो हकीकत में तब्दील होती नज़र आती है, तो इसमें फरिश्तों का कुछ रोल होता है क्या? भाई ने एक सवाल किया कि ख्वाब के अंदर फरिश्तों का कोई रोल है। देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ख्वाब तीन किस्म के होते हैं। पहला ख्वाब जिसको देखकर इंसान खुश हो वो रहमान की तरफ से होता है। जो भी ख्वाब आपको देखे अच्छा लगे खुशी हो रहमान की तरफ से होता है। आप सब फरमाते हैं इस ख्वाब को वो नेक लोगों को बताए इंसान, ठीक है जी। दूसरा फरमाते हैं एक ख्वाब होता है जो शैतान की तरफ से होता है, उस ख्वाब की अलामत पहचानी है कि वो ख्वाब देखकर इंसान डर जाता है। तो आप सब फरमाते हैं जिस ख्वाब को देखकर डरो वो शैतान की तरफ से, उस ख्वाब को कभी लोगों को नहीं बताना क्योंकि इससे आपका डर लोगों में फैल जाए, मालूम हो जाएंगे डरता है इस चीज। तीसरा फरमाते हैं ख्वाब वो होता है जो नफ्सियात साइकोलॉजी ह्यूमन कुछ भी देखता है इंसान, ख्वाब में भागना नहीं आ रहा, शेर पीछे लग गया, साइकिल चलाना आ रही नहीं, स्विमिंग जम रही नहीं, हालांकि बेस्ट स्विमर है लेकिन ख्वाब में स्विम नहीं आता है ना, तो ये नफ्सियात होती है उसकी, ठीक है। तो नफ्सियात से ये ख्वाब होते हैं। लेकिन फरिश्तों का चूंकि आपने रोल कहा, हदीस में कहीं फरिश्तों का रोल ख्वाब में नहीं आता, रहमान की तरफ से, शैतान की तरफ से, नफ्सियात साइकोलॉजी, लेकिन उसमें फरिश्तों का तस्करा चूंकि नहीं है तो लिहाजा मेरे लिए बोलना मुमकिन नहीं कि क्या फरिश्तों का रोल ख्वाब में होता अच्छे ख्वाब में, वल्लाह आलम। उसके कुछ चीज ऐसी हमें मालूम पड़ जाती है कि एग्जैक्ट वो बहुत दूर होती है एग्जैक्ट। अच्छा, सवाल का ये भी हिस्सा था कि एक चीज है जो भाई को ख्वाब के जरिए पता चली बहुत दूर है, ठीक है, बाद में बताइए। तो इस ताल्लुक से आप सब फरमाते हैं कि एक सहाबिया थी या एक सहाबी थे, मैं भूल रहा हूँ गालिबन। तो एक मरतबा जो वो रो रही थी, आपने कहा कि तुम क्यों रो रही हो, तो कहा कि आप दुनिया से चले जाएंगे तो वही का सिलसिला बंद हो जाएगा, वही का सिलसिला बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे फरमाया खुश हो जाओ, ख्वाब जो है वही का 1/30 या 1/38 या 1/40 इस तरह से रिवायत के अल्फाज है, वही का हिस्सा है। मतलब यह है अल्लाह ताला ख्वाब के जरिए ऐसी बातें बता सकता है जो होने वाली है, और वो बात तभी पता चलती है जब इंसान को वो ख्वाब दिखकर वो चीज हो जाती है। लेकिन आप इससे ये मत सोचिए कि मेरे ख्वाब सब सच्चे रहते हैं, अभी होने वाला मैंने देख लिया तुम मर गए ख्वाब में, आप तुम्हारा नंबर आ गया जी। दूसरा सवाल ये है, ये हो सकता है कि आपके ख्वाब सच्चे हो जाए लेकिन जब तक ना हो आप उसको बोल नहीं सकते ये बात, वरना बहुत सारे लोग होते हैं मेरे ख्वाब सच्चे तो लोग पूछते तुमने मेरे बारे में क्या देखे, तो बहुत अच्छा देख रहा था, अच्छा ठीक है अच्छा है, लेकिन मरने का देखे तो बोलो मत मेरे को इसलिए कि बलाएं, तो ऐसा ये नहीं होता है। तो ख्वाब में ऐसी बातें इंसान देख सकता है, और कई ऐसे सच्चे ख्वाब लोगों ने मुझसे सुना है जो उन्होंने देखा और उसके बाद वो हुए, ठीक है, तो ऐसा होता है। तो ख्वाब में ऐसी चीज आप देख सकते हैं, इसमें कोई गलत चीज नहीं कि कोई चीज नहीं हुई और बाद में आपने देखा अरे मैंने ख्वाब देखा था, ऐसा हो सकता है भैया। अच्छा, दूसरा